Na serwis trójki. Biało-czerwoni wracają z Rosji na tarczy. Na otarcie OS wygrana z Japonią. Pielęgniarki w dwóch szpitalach klinicznych w Lublinie na L4. Sprawa w prokuraturze. A w Sopocie festiwal dwa teatry radiowej i telewizyjnej twórczości. Samolot z naszymi piłkarzami powinien lądować na lotnisku Chopina w Warszawie i tak kończy się przygoda z mundialem. Wczoraj na otarcie OS wygraliśmy z Japończykami 1-0. Lewandowski! Jesteś boski! Przywitamy. Dali pewnie z siebie wszystko. Czy mogli więcej? No to chyba sami odpowiedzą sobie na to pytanie. Wielkie dziękuję za to, że włożyli w to całe serce. A wracają też kibice. Według polskich służb konsularnych nie mieli problemów. Sami też nie stwarzali sytuacji, które wymagałyby interwencji konsulów. Poza kilkoma drobnymi zdarzeniami nie odnotowaliśmy incydentów z udziałem Polaków, mówi szef konsulatu w Moskwie Marcin Nosal. Nie było żadnych poważnych incydentów z udziałem obywateli polskich. To, co nasze służby działały, to zazwyczaj były kwestie związane ze zgubieniem paszportu, z pomocą na posterunkach policji przy składaniu właśnie zawiadomień o zagubieniu dokumentów. Żadnych innych incydentów poważnych z udziałem polskich obywateli nie było, nie odnotowaliśmy takich. Mogę sobie życzyć, żeby taki przebieg miały mistrzostwa do końca. W każdym z rosyjskich miast, w których grali biało-czerwoni, funkcjonowały specjalne punkty dyżurne polskich służb konsularnych. Według wyliczeń konsulów do Moskwy przyjechało blisko 20 tysięcy Polaków, do Kazania około 6 tysięcy, a do Wołgogradu, gdzie biało-czerwoni zagrali z Japonią. Ostatni mecz około 3 tysięcy. A około 20% pielęgniarek w dwóch szpitalach klinicznych w Lublinie jest na L4. Szpitale wstrzymują przyjęcia pacjentów. Na pół gwizdka działa SOR. Dyrekcja obu placówek skierowały sprawę do prokuratury. A pielęgniarki chcą podwyżek w sumie 1,5 tysiąca złotych do pensji zasadniczej. Dotychczasowe rozmowy między dyrekcją a przedstawicielami związków zawodowych nie przyniosły porozumienia. Siostry zapowiedziały, że od środy rozpoczną strajk. SMS będzie ostrzegał przed nadchodzącym zagrożeniem, groźną burzą czy wiatrem. Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, MSWiA oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podpisali w tej sprawie porozumienie z operatorami telefonii komórkowej. Na razie program startuje pilotażowo. A jak będzie działać, to tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jeżeli dostanie informację o zbliżającym się zagrożeniu, będzie przesyłać ją do operatorów, a operatorzy będą wysyłać ten komunikat do wszystkich klientów będących w zasięgu ich stacji bazowych. Na razie będzie to obszar co najmniej województwa. Jednocześnie cały czas będzie działać aplikacja na smartfony, regionalny system ostrzegania. SMS-y mają być jej uzupełnieniem. Mamy nadzieję, że to pozwoli tym, którzy będą w obszarze zagrożeń, zorientować się, zabezpieczyć i że będzie to bardziej powszechnie dostępne w tym sensie, że nie wszyscy mają aplikacje odpowiednie, nie wszyscy korzystają z regionalnego systemu ostrzegania. SMS-y odbiorą wszyscy, którzy mają włączony telefon. Ostatecznie system zacznie działać w grudniu wraz z wejściem w życie znowelizowanego prawa telekomunikacyjnego. Wtedy ostrzeżenia mają być wysyłane w obrębie powiatu. W Szczecinie na symulatorze będą szkolić się maszyniści. Nowe centrum szkoleń otwarto w lokomotywowni na Wzgórzu Hetmańskim. Na jego wyposażeniu jest m.in. nowoczesny symulator z wiernie odwzorowaną kabiną pojazdu Impuls 2. W symulatorze zamontowano monitory o wysokiej rozdzielczości, które pozwalają na realne zobrazowanie rzeczywistych warunków jazdy. Dzięki temu urządzenie może dokładnie odwzorować mokrą, zamarzniętą czy zaśnieżoną szybę, a także jazdę pod słońcem. A z kolei system przestrzennego dźwięku pozwala wygenerować dźwięki pochodzące z wnętrza kabiny, hałas silnika zależny od prędkości i obciążenia, czy dźwięki wydawane przez szyny i zwrotnice. W Sopocie rozpoczął się festiwal Dwa Teatry, czterodniowe święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej. Od rana trwają przesłuchania 11 słuchowisk dla dzieci i młodzieży, baśni o cudownej koronie pani Wisły oraz złej wiedźmie Patrzałce. Iwony Rusek razem z dziećmi przesłuchiwała się temu Dorota Piotrowska. Jak wam się podobało to słuchowisko? Mi się bardzo podobało, dlatego że tu się dużo działo. Trochę było straszne, a trochę nie było straszne. Było wesołe i też niewesołe. Były różne historie w jednym. Ja sobie myśliłam, jak to by wyglądało. Co narysowaliście? Narysowałam scenę, gdy kruki zabierają koronę pani Wiśle. To bardzo rozwija wyobraźnię, gdyż no wiadomo, mamy teraz dzieci tabletowe i smartfonowe i zatracają się takie zajęcia związane ze słuchowiskami, ale widać, że bardzo im się to podoba. Z myślą o festiwalu powstało cyfrowe Polskie Radio Literatura. Na jego antenie można wysłuchać słuchowisk konkursowych, rozmów z ich twórcami, ale też wielu słuchowisk archiwalnych, m.in. słynnego emitowanego w trójce cyklu Zielona Gęś. A Polskiego Radia Literatura można słuchać na platformie cyfrowej DAB+, w internecie oraz poprzez aplikację mobilną do 8 lipca. To był serwis trójki.

They were great musicians. I think that we all warmed up to each other after you know the time. I always like to be around excellent players, so I'm happy. Main man Carl Craig, you listen to Troika right here, right now. Może być. Niewykorzystana okazja i niespełnione oczekiwania mimo owacji na stojąco. Ta transkrypcja zasłużyła w moim przekonaniu na znacznie więcej, zwłaszcza kiedy ma się w pamięci koncert sprzed 10 lat w paryskim Cité de la Musique, w trakcie którego narodził się ten wspaniały projekt, jakim jest Versus. Katowicka publiczność piała z zachwytu, klaszcząc na zakończenie kilkanaście minut, ale te brawa ja osobiście odbieram jako ukłon w stronę muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, którzy grali do pierwszych skrzypiec, a nie do dyrygenta. Trochę to wszystko świeże i emocje muszą opaść, zatem więcej spostrzeżeń w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Audycji, w trakcie której, mam nadzieję, dojdzie do retransmisji występu Nightmares on Walks. Life is all you got, as if that's the truth. Teraz jeszcze z płyty, a już jutro od 23:00, mniej więcej do północy, na scenie Miasta Muzyki w Międzynarodowym Centrum Kongresowym na terenie festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Nightmares on Walks. Nadajemy spod hotelu nieopodal terenu festiwalu, gdzie lwia część festiwalowej publiczności stacjonuje przez 4 dni. Hotel, jak sądzę, skrywa całą masę tajemnic, co może trochę na marginesie, bowiem przed nami piękny, szlachetny utwór i piękny koncert, w trakcie którego, mam nadzieję, wszyscy będziemy się bardzo śmiać. To wszystko jutrzejszego wieczoru, kiedy to na scenie pojawi się Uwe Schmidt ze swoim genialnym projektem Senior Coconut. O szczególną uwagę proszę teraz wszystkich fanów zespołu Kraftwerk. Senior Kokonat, duży ukłon w stronę Adama Goćka i Adama Pomiana, szefów Nowej Muzyki, którzy mają tak radosne pomysły, aby właśnie obok takich grup bazujących na nietuzinkowych, jak chyba Państwo przyznają, reinterpretacjach, prezentować publiczności jazz, no cóż, śmiało chyba mogę powiedzieć, jazz XXI wieku. We'll be right back. Po raz kolejny. Uwe Schmidt, tym razem w duecie. Duecie Flanger od 1997 roku, przecinającym jazz, dub i elektronikę. Uwe Schmidt i Bernd Friedman. Panowie wystąpią na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice już dziś o godzinie 23. To wszystko na scenie Red Bull Music Academy. Również w dniu dzisiejszym, tutaj w Muzeum Śląskim, można zobaczyć kapitalny spektakl. Spektakl, o którym teraz opowie rzecz jasna Jan Niebudek. A ja dziś myślami także w Katowicach, a to dlatego, żeby Tobie, Michale, i Państwu polecić przedstawienie, którego premiera odbyła się już 4 lata temu w Emilce, czyli nieistniejącym już przynajmniej chwilowo i w tym samym miejscu pawilonie należącym do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. A było to przedstawienie Szapocznikow – Stan nieważkości. Od tytułu rzeźby z 1967 roku, autorstwa oczywiście Aliny Szapocznikow, artystki, która zajmowała się w swojej twórczości kobiecością, cielesnością, ciałem, później także chorobą i nadchodzącą nieuchronnie śmiercią. To wszystko można było znaleźć w jej twórczości i o tym wszystkim także chcą opowiedzieć w tym przedstawieniu jego twórcy, mówi reżyserka i odtwórczyni roli Szapocznikow Barbara Wysocka. Nie mogę powiedzieć, że to jest spektakl biograficzny, to nie jest całościowe spojrzenie ani na jej osobę, ani na jej twórczość. Nie prezentujemy tu wszystkich rzeźb, nie jest to lekcja. Natomiast myślę, że dla nas ważne było, żeby porozmawiać o niej tak naprawdę. To znaczy, żeby opowiedzieć też o naszym procesie podejścia do tej osoby, do tej postaci i stawiania sobie takich pytań. Dobrze, ale dlaczego tak? Dlaczego w tą stronę? Skąd ta niesamowita siła, która pozwoliła jej zwalczać te przeciwieństwa losu? A to już Adam Szczyszczaj, grający tu kilka postaci, między innymi męża artystki Ryszarda Stanisławskiego. Jest też coś takiego w jej przypadku, że nie chce się tak naprawdę zatrzymać nawet na rzeźbach jej, bo one są tak różnorodne i uruchamiają tyle tematów, że naprawdę cała, myślę, nasza struktura, konwencja tego czegoś jest tak naprawdę właśnie rozgrzebywaniem jej, odkrywaniem jej ciągłym. Tutaj tak naprawdę przychodzimy trochę jak obejrzeć jakiś obiekt w muzeum. Zatrzymać się, popatrzeć, może nie zrozumieć, może posłuchać tekstów, które mówią, czy czytają aktorzy, albo posłuchać tego, co jest w sferze dźwiękowej, a może popatrzeć na obrazy i potem może sobie jakoś to łączyć, a może właśnie nie, może to niech zostanie taką rozsypaną układanką. To przedstawienie, czy też zdarzenie artystyczne bardzo Państwu polecam. A wraca ono do życia w związku z wystawą Perspektywa wieku dojrzewania Szapocznikow Wróblewski Wajda, kuratorowaną przez Andę Rotenberg. W jutrzejszym Radiowym Domu Kultury rozmowa z panią Andą wokół tej wystawy, a spektakle, tak jak i wystawa w Muzeum Śląskim, jeszcze dziś i jutro o 21:00. A tymczasem ostatnia premiera sezonu przed nami w TR Warszawa, Chinka. Taki nosi tytuł, nawiązuje do słynnego, kontrowersyjnego filmu Jeana Luc'a Godarda. Reżyseruje debiutantka, jeden z nowych talentów polskiego teatru, Klaudia Hartung-Wójciak. Ja Godarda też uwielbiam, podziwiam i ufam, ale widzę, że jego projekt poniósł porażkę i nie jest tym, czym być powinien. Jeżeli zobaczymy film Socjalizm czy Pożegnanie z językiem, mamy poczucie takiej niekomunikatywności i myślę, że taki też jest problem, jak robić filmy o społeczeństwie, o lewicy, kiedy tak naprawdę totalnie nie komunikujemy się z tym podstawowym, tylko jesteśmy w jakimś intelektualno-artystycznej bańce. Dlatego my szukamy jakby, gdzie ta porażkowość Godarda może stać się wartością i jak tę porażkę przekuć w coś, co możemy wykorzystać jako jakieś narzędzie sprzeciwu i dyskutowania z obecnym modelem rzeczywistości. Chinka. Ostatnią premierę TR Warszawa w tym sezonie można obejrzeć do końca weekendu. Anagram Margana. A w nim dla tych, co w podróży, no i w drodze na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Mój set DJ-ski będący zapowiedzią tego wszystkiego, co czeka nas dziś późną nocą, zarówno na scenie More Music Hall, Red Bull Music, Carbon i Secret Stage. Muzyka tutaj w Katowicach brzmieć będzie do białego rana, z małą zapowiedzią już teraz. Oh,